بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سورة ابراهيم کې دویم باب ولفظ د علم سره شروع کړي اول کې دلیل عقلي ذکر کړل دي او بیا ورپسې احوال ذکر کړي د قیامت اوم داغی خلقو جمخ کی داغی احوال پا دنیا کی بیان شو چا انبیاء و سر جگڑی و مقابلی وی اگی اخپل مقصد تا نپری خودو داغی احوال پا قیامت کی اللہ بیانی چی سنگ بی ذلت و رسوائی ذکر کی او سببی ام بیانی مخکی دا اعمالو بیان شیو چه دا خلقو عملونا اسو دیدل تباو برباد شو دنیا کی دا دید پارکڑیو پخپل خیال کی جواب دمونگ دا پارا ذریعہ دا نجات گرزی او کل چراغلل عملونا ایرشو کرمات نشتدد بی ریح و دی آیت کی دلیل اقلیم دے او دمخ کی دا پارا سبب او علتم دے چی دا عملون اولی برباد شو عمل خو انسان دا دی دا پارا کی دنیا کی چی پا غص زخ زی کی بکار راش سخت موقع کی مال سو فیدہ را کی دا ولی برباد شو چیز پیدا ولا ور نکلا دې آیت کې الله داوی وجہ او سبب بیانې الم تر تنګور انسان فکر او نظر نکې پدې کې ان الله خلق السماوات والارض چې بشک الله پیدا کړی دې اسمان او زمکا صد پاره پیدا کړی بل حق دیو خاص مطلب د پاره دیو خاص حکمت د پاره اسی ندی پیدا کړی د کوم خلق عملونه چې تباہ او برباد شو دا وجه دا چې غي دنیا ته راغلیو په دې ځان نو پوکړی دا دنیا اللہ صلح پیدا کری دا دیکی سا حکمت تے امونگے صلح پیدا کریو بس اغیوی دا خو بس یو نمائش دے دا دنیا یو کیل دے تک سنگ جی دنیا کی یو سڑے دا خپل طبیعت دا پارا او دا خپل تنزو او خوشاله ده پار سوزه جوړ کی اډیر تاوانو ناو فاره پیو کی دې ده پار چیرې کله سړی طبیعت خرابي ازړه باندې بوجي چې دا سوزه تراشي نو خوشاله شي خیسته نزاری ویني خیسته چمن او ګلونه ویني خوشاله شي هغه بوج پسپک شي دا دنیا هم اللہ دا غصیو چمن جوڑ کرده ده یو میدانی تیار کرده ده چی دا خلق پا کیواوڑی راواوڑی و لو بے ٹوک تماشیو کی اب بس صرف دا دید پا الله وی دی په انو شو په حکمت باندې نو که عملونه کړی دي نو اسی کړی دي عمل خو چې انسان کوي په یو خاص راز باندې کوي سپر نتیجه باندې کوي چې هغه ته ورسمه اچې دغه سکی نه خو د پیدې نه دي هغه ته عبس کار وی هغه دروغو خلقو کار نه دی د لیوانو کار دی د ماشومانو کار دی این گوری تا انسانا ارزه که اللہ قرآن که انسان توی چه دا وقت ور قیمتی ده دا زمانه دا علم او دا هوش دا غفلت که مگرزه گوری سوچ کوا فکر کوا تا دا اللہ دیر قیمتی جوهر تر کلی چه عقل لی او تاسې ګرځې راګرځې سوچ فکر دې نشته اس نظریه دې نشته تباہ بشي لکه دا خلق چې تباہ شي ولې نګوري ته چې به شکل الله پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بل حق دې او خاص مطلب ته پاران هغه مطلب قران زې په زې بیان کړی هم دي خاص کر سوره زاریات کې اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله ما خلق جنات او انسانان بل سلنه دي پیدا کړی د خپل عبادت خپل بندګۍ لپاره او دا کائنات مې د دې لپاره پیدا کړی دي د انسان او د جن ضرورت او اسمان ته ازمکی ته غرونو ته دریابونو ته اوبو ته هوا ته دا ټول می دل پیدا کړو او دې می خپل عبادت له خپل بندګۍ له پیدا کړې چې ما ته ودرېږي ما ته سجده کوي ما ته رکوع کوي ما ته فریاد کوي ما ته جړا کوي زمانه به سوال کوي زمانه به غواړي بس دې لپاره هغه دا مقصدونه پیژند د حق نه خبر نو کنه بالحق دې تویل شي دا دا اللہ حکمت تے بخلق دا عالم کی چلاوی ماو پی جنے زما قدرتو نو پی جنے زما تصورو کی پا دنیا کی چی او ذات شتا چلے سکم اس لی شیعن دا غا پشانتی اس نشتا دے اس سوک نشتا دے این یشع یزہبکم کجر اللہ غواری څنګه چې پیدا کړی دین په نا کولې اومشي ولې تاسو وایئ چې کنه پیدا کړی دی خو بیا ولې د پنا کولو چل نه ورزي نه څنګه پیدا کړی دین په نا کولې اومشي او پنا کوي خو ته تاسو سوچ نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویلو چې نن په زمکه سوک دی نسل کال پس بدی نئی دا مطلب ہو کنفا اللہ پناہ کئی لیکن تدریجن و دما دما کخوا خیشی اغواری تاسو بلری کی دا دنیا نا ویات بی خلق جدید او پیدا بکی مخلوق نوے نوے پیدایش نوے مخلوق څنګه بنوي چې لا یکونو امثالکم الله استاذ بشان بني او الله دغه سین انقلاب په دنیا کې راولي کوم وخت نه چې دنیا آباد کړی دا د انقلاب راولي چې کله داسې خلق دنیا کې راشي چې غینا د دین کارو نشي د الله رضا ته نه حاصل نشي دنیا پرستی شروع کی ناغی اللہ رب العزت لری کی پچل چل کی بنائی کی او دا سی خلق راولی چگی دیر حمتناک جماعتو نڈک کی زیبکی نئی بیا خسته شکلونه جوړ شي ته به غنه ملائک دي دا خلق کم دی نن اتیا او یا کاله مخکې جمعتونو کې څوک چې دنیا د کار په پریوته هم ساوه راغستا جمعت ته به مخ شو بانګونو ته به مخ شو کشرانو کوم ځای منځونه کول کشرانو کوم ځای کې سوچګيري پرې خو دي کشرانو کوم ځای کې علمونه کول او سبقونه ویو دا تا خلل انقلاب را وستو دا کوم ځای دا مطلب دې دا الله رب العزت اسی خبره نه کوي لیکن دنیا کې داغي حقیقت وی کنه نوې خلق دې ته وی کنه چې اعمال یې بل شانتی عقائد یې بل شانتی د دنیا معاملات یې بل شانتی اخلاق او نظریه او عقیده بل شانتی دا سه خلق الله را وستو چرته دا عملونه او دا عقیده او چرته د توحید نوم د سنت نوم چې عمل به په سنت باندې کو دا چا پیژن باباګان به غوسه کېده ډېره لکه ګورې بل دین ته وانه وړه ته خو دې سره کېنې پاسې ګورې دا ګمراه شوي دي ګورې ته بل دین ته وانه وړه زورنه بیا ولا خرکولې هغه وایي الله اړولې دی نو الله وعده کړې چې به خلق جدید دې به ستاسو په شانتي نه وي دی با استازو پشانتی پاگل نی دی با استازو پشانتی ده مڑو ناو ده جانده ناو ده چیرلی ناو ده دینا نیاریگی تاسو خملکو نا خراب کرو وما ذالک علی اللہ بی عزیز دیوی تا ہوڑی را گرانا دا اللہ ایما تا ندا گرانا ندی دا کار پا اللہ باندی گران ولې چې پیدا کولې شو نو پنا کولې هم شي الله تبارک سو فرق نشته اوس احوال ذکر کې د خلکو په قیامت کې او برزو لله جميعا ربو زیدا مخلوق د زمکه نه ټول وندو ان تبیا داسې پیدا شي نه دي چې نن یو سبب له بل نه په یو ځل بروز جميعا ټول بروز نو احوال غډیر زیات دي خدا په کې اصل حالت ته ها دا په غډیر ناشنا نقشه ده قیامت کې چې دا دنیا کې خلکو کم جون تیر کړل دي لکیر کا فقیر جس کی لاټی اس کا بینس دا خلق فراوال شي هم خامخ به کې ها چې تا دنیا کې سنظریه نه و ساقل فکر نو در کې الله دې کتاب سو مطالعه نو کړی دا غینو مخپل دین نو زده کړی تاسو خپل هدایت نامه نو پیجندلې او باندې پس روان وې عجیب کاروم کړی روبوزی الله تا ټول پجما باندې وقال الضعفاء للذین استكبروا نو بوئی دا کمزوری عقل والا الضعفا روح المانوی ضعاف الرأی دا ضعفا و نمرد دا بدن کمزوری ندا بدنو نا خداغی ما شا اللہ دا سوچی کٹ کے وسر بل نراتو خو عقل نو کنا لوی درنگ بوا او عقل بینو ضعفان امراد ضعف د عقل او د رائے دی چې خپل سرائے نه خپل نظریه نه اچ میدان تر او زینو یز د چامر کرے ما دا راځه आवाज د چې هغه د قران نه خبر نو بو یو کمزوری عقل والا للذین استكبروا اوی کسانو ته چې ځان یې لوی ګڼلیو زانو نه مشران کړیو په دی باندې دنیا رو اسا کبرا عمرہ دا حجباب را دا اکاس را ترشوی دی کنا مخی امار زمانہ کی نستکبرو غٹو غٹو بدنونو والا او دا دنیا سرمایہ دار نداغ حلق باتوئی انا کننا لکم تبعا یقیناً منگا خستاسو سخی کٹیو فقہ کی طبیع رازی چی بس الویخ تو غاگانو کی بس عمر زکاة ورکے طبیعاً او یا مسنن تا الفاظ رائی نو طبیع دا غسخی اس خیتوئی تبعاً منگا خستاسو پسیو چې تاسو به سوې نو موږ به وی چې او دا زموږ مشر دی لیډر دی موږ ټول مخلوق تا باندې پرې خو کنه چې خلق ارسوي خو موږ په دې تابعداري کو خامخه انا کننا لکم تبعا یقینا موږ په دنیا کې تاسو تابعدارو تاسو پسیو تاسو په سیمنډي والی دي تاسو خدمتونه هم کړی دي تاسو هم په ځان باندې مشران کړی یې نو دا د تیر وځي د پاره چې موږ وی چې د قیامت پر ورځ ډیره سخته ده چې په دې کې زموږ په کار راشي ځکه جزاء لکا مقربین دي او الله ډیر عبادتونه او ډیر منځونه ډیر روزي او ډیر ذکرونا فکرونا کړی دي دا خدا الله ډیر مقرب خلق دی کوم مون باندې سخت ای او دی الله ته وینو اسانه وشي مونږ په دینیت باندې ټول ژوند تیر کړو کنه فهل انتم مغنون نو یې تاسو لری کون کی او دفقون کی زمونږ نه من عذاب الله من شیء دا عذاب دا اللہ ناس زرہ گنتی کٹول نشے کوری نس سلک گنتی قرآن لری کہہ کنا سورہ حامی مومن کی ویلو ویزی تحاجون فی الناری حل تیویلو چی دا جگڑا و پور کی گورا زیہنم تیوغرزی ندی ویل عقل راشی مال تکی با وی دا اخپل و مشران تولی طول با پکیو زی کنا ویزیت حاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبرو حل تا هم دا غصوی دا کمزوری او دا تابدار دا موریدان دی بوی اخپل و مشران و معتبرو تا انا کننا لکم تبعاً مو خستاو تابدارو دنیا کی فعلن تم مغنون عنا نصیبا من النار سلک ابرخا بیاور پسیوی لیلی چی یوما من العذاب یورس خود جرا باندے اسانا کی کنخا چی دنیا کی دی جمعی روز بچوٹیوا مبارک روزوا نوز پا که دو جمعی روزم نشتا چی او رز را بانده اصانشی قالو لو هدان اللہ لحدیناکم ابو یغمو تبر اغمشران چکا اللہ مونگ تا هدایت کڑے وی نمونگ با ام تاس تا هدایت کڑے و مونگ تا اللہ هدایت نو کڑے مونگ گمراہانو نو تاسو ته هدایت هم نه کو بلکې گمراه هم کړئ ولې چې اوس بنده سره سینو هغه به استعمال کنا نو موږ سره هدایت نو چې استعمال کړی هم وي موږ سره گمراهي و نو بس تاسو هم ځان سره گمراه کړئ لو هدان الله ما وردی درې معنی کوي لو هدان الله الى الايمان لهديناكم اليه کلم تا هدایت کړو دی ایمان مونږ به هم تاسو ته د ایمان هدایت کړی وو. دویم وی لو هدان الله طریق الجنت لهدیناکم الیها. کله مونږ ته دنیا کې لار د جنت خولې وې مونږ به هم تاسو ته لار خودلې وو د جنت. لو هدان الله الى النجات لهديناكم. کچر الله مونږ له په دې دنیا کې د خلاصي سلار را کړې وې دلته د عذاب نه بچ کړې وې استادو په حق کې به مونږ سو کوشش کړو کنه اوس مونږ په خپل ان کل فیها سوره حمیم مؤمن کې وای ان کل فیها مونگ باکی و سایدی پراتنیو سنگ تاسو خلاص کو تاسو بچ کو ان اللہ قد حکم بین العباد تا خو اللہ فیصلہ کری دا اولا معقب لحکمی ہی مخ کی صورت کی تیر شو تا اللہ فیصلہ سوکرات کولی شی تا داغی جواب دخارو اللہ ذکر بیانی مونگتا دی دنیا کی چلاوی چې ګورزان سمکه تاسو هم په چا پسې روان یې څو خپل رائے هم نشته څو ذهن هم نشته ټول دا ګور دا مخلوق روان دی اجي څوک ندی روان نو باغی باندې پکې لا پت وی ښا شرورته چې چا سره تاچ نه یې کنه اپارټه کې نه نزا خور کې سم وخت راځي په انسان باندې بیا وسه چل کې پیدل ته استاجت نشتا دلته سه چل کول دي دلته وسه چل کې قیامت کې دنیا چل آسان دي ولی کیس چل ناراضي نومړو بشو مر خواسه مې او زلشته ده کنه بیغمه بشو ولیکن قیامت کی چراشی او دی جزان فریاد کوي چې مونږه خو پدی تمو چې زمون کار وړي رسانی زمون سفارش ډیر مضبوط ته دی والله ته وي نو داس چلو شو چې تاسو هم پکې پراته یې مونږه هم پکې پراته یو داس چلو شو. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اګه سبو تخکار شي سورې زمر کې وي چې دی اډو ګمان نو دی خو مونږ سره وې حساب کتاب نکېږي ولی زمونږ مخه تدیر کامل خلق شتا ډیر لوی لوی بزرگان شتا اوی والله توین بس پدی یې جون تیر کړو او قران او سنت د دین ډکو او دې دام نشي ویل چې مونږ نو خبر الکه ته په بلستان کې مونږ شي اخلاص دې आवाज بدر نه نو وته چې ګور الله وي په خپل عمل اخلاص یې ولا تزرو وازره تو وزره اخرى هر سړی په خپل بو جوړي دبل چا بوج څوک نشي وړي چې ته به وایې زبې باغور واچو ما قران د دین اړه قصود راغلی حدیث دی اوری دلیو کنا تدا نشی ویلی تتا بار بار نو ویلی شوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل اہل توی خپل لور توی چیا فاطمہ اعملی عمل کوا عمل کوا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا زګوره واو شانې ما خپل عمل بخلاصيږي که زستا پلارې نو څه چلو شو خلق به وي کنه خلق خبرې ما وره عمل کو په عمل بخلاصيږي زس نشم کولې اته وای چې هغه خپل اهل ته وي نور وسره څوک نږدې شته دوره اگر خپل اهل جوتل بار بار وته وي ټول خاندان ته وي چې ګوره زه دنیا کې ستاسو راهنمایي کومه تاسو ته لار خیمه قیامت کې زه سر نشم کولی عمل کوئ په عمل بخلاصیږئ. نو ته دوره نوې خبرو چې خبره ټوله د خپل عمل ده د بل په تابعدارې باندې نکی کنه لو هدان الله لهديناکم کلام ته هدایت کړې وې موږ به تاسو ته هدایت کړو دا دغه خبره ده نو الله دې ته هدایت نو کړې دا دومره دې مشان کتابونه چې نازل کړو دومره ډېر پیغمبران چې را لېګلیو نور هدایت څنګه یې چې سوونو کال باندې وته یو پیغمبر دعوت پیش کړی دی پلټول ژوند دی وته وقف کړی دی ادي وی لو هدان الله لهديناکم درستوم راغلی بیا ان تقولو الله رب العزت ویلو چې ځکه مې تنن خبر اخلاص کړه واضح کړه ان تقولو یوم چې قیامت کې دا نه وای چې لو ان الله هدانی لکنت من المتقین کلمه ته هدایت کړو نو زبد متقین نو ما الله رب العزت وی جواب کې ال تکي چې بلا قد جات کا آیاتی هدایت څنګه یې نورو تاته زما آیاتونه نور اغلی فقط ضبط بها واستكبرتا تا خو دروغ جن کړیو او تا لوی کړیو چې موږ دا مسلې نه منو او پنچوریانو مسلې کار وکي موږ استادان شته دا مسلې مو یې نه منو ها تی خو یې ورسره منی نه نو دا د تکذیب او استکبار او استکبار تا وکنت من الکافرین دیو تل جواب کړی ها دیل تک یم دروغ وی چې لو هدان الله له هدیناکو کله مونږ ته هدایت کړی وې مونږ به تاسو ته هدایت کړو لو یې راوړو خو مونږ سره هم هدایت نو مونږ سره هم علم نو مونږ سره هم ایمان نو اسلام نو توحید نو نو قرآن نو سنت نو دیت مطلب بالا پوشی چی سن تا لڑ شی بس از دی دور لره نده چی دا خلق علتا کی سکی نو قرآن شتا نو حدیث شتا عجد سده اغیزان برابر کرده دا هر چا پیر شتا دا هر چا مرشد شتا با قیده او بس هغه وته هر صدا صفا کړی چې هیڅ نشته زمونږ خیال ساته مونږ باندې نظر کوي نو بس ارز سم دی ښا هغه لته کې نه دین پیژنې نه مونږ په خلق وې جماعتونه نشته جماعت علم د دې لپاره جوړه چې مونږ پکې کوي کنه نو هغه ته هغه خو چټی ده هغه خو منظر او یې استاجت نشته نه زکات نه خبر دی اغی تخپلو پیرانو ارسا ماف کردی دی چی مونگا وییونو ساجت تیسا غم دیخوا لو هدان اللہ و لہدیناکم دا پخوام دا سو دیر قومو نتیر شوی دیخوا سواهون علینا برابر خبر دا پا مونگ باندی اجزعنا ام صبرنا کمونگا چغی وو فریادو کو ایا مونگا صبر کو دغسی کینو مالنا من محیص نشتے زمونگ دا پار اخلاسے اخو دنیا کی صبر دی روچت عملو چچا صبر کلو نو اللہ و لڑیر درجات و دیر سمرات ورکلیو دلتا کی دا صبر سفیدہ دا ځکه حدیث کې راځي چې دا دی وکاله په یو خبره باندې عمل کوي چې ځکه چې الله تعذر پېښ کو نو عذرونه بکوي چې الله نه یو پوښوي بل تیرانه شوي دي غلبت علینا شقوتنا ډیر بدبختی و زمونږه ډیر بد قسمت شو زمونږه غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ارشتیا چې مونږ ګمراه تا جلو فریاد پکې او بوئی چه ربنا خرجنا منها یا اللہ مونگا اوباسا فین عودنا فین ناس والیمون که بیا مونگا آسے اکلو مونگ بڑیر ظالمان تا عذرونا بئی تر دیر وقت پوری اجواب بچه تزر کال پس رازی نجی بدغی اونشی نبیا بجلاو پر یاد شروع کی چکا پا دیبان دی دنیا کی وکار که ده کنا چا تا پا دی او جلل نداغا دا در باین زلو سوزی دو کنا پندیانو کنا نوری که اللہ تا جالو جالو که پا دیبان دی کارو شو سورہ فرقان کی راغلیو چلا تدعو اليوم لا تدعو اليوم سبورا واحدا وَدْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا نن چغې د هلاکت یو ظلمه وه چې څومره والې شي کثیرًا څومره چغې والې شوي چې څومره درکې زوري کنه نو چغې ووهه تا یو چغه والې او ستړې شوي لا تدعو اليوم صبورا واحدا وَدْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا اوه چغه اوه چې تاسو به سمره چغه اوه غریب هم کارونه شي بیا به کې څوک کوئی چې را صبر ډیر خوشي او زه چې صبر وکونو الله رب العزت وایي که صبر کین وسو حامیم سجده کی ویلو چې صبر په دنیا کې عملو او آخرت کې صبر هیڅ پیدا نه کوي ښه پارسبان دی بستلی شی اجواب بوتا سمرا سخ ملاوی گی سور مومنون کی ویلیو اتلا سمکی چی دید اجیر فریاد و جلا شروع کی شروع کی اوی چیر با منگا و باسا جہنمنا منگ بچری بیادا سی نکو نکو نجواب برا شی قال اخسعو فیها ولا تکلمون اوی اللہ چی کرش ہے سپو ما سره خبرې کوي ولا تکلمون ما سره خبرې مکوي ولته کې خبره ډیره واضح کړې ده ولې خلق په دې شاشو پنځ کوي چې دا سوق دي دا انتوان وي دا سیکان وي دا ډوګره وي دا ظالمان وي ولته قران کریم خبره واضح کړه چې دا دومره سخت جواب وته ولې ملو شو چې د جهنم سپي وته وي چه قالق صوفیا ولا تکلمون ویزکا انو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا زما بندیانو پا دنیا کی چه غیب دمرا خیستا خبری کولی دمرا خیستا دعا گانی بے کولی دخپل ربنا بے سوالونا کول چه اللہ رحمو کی یا اللہ بخنو کی بغیر دا اللہ نا داغی پا خلی که دا بل چانم نو داغی پا زلو که دا بل چانم نو یا اللہ ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا سمرخ خلقو نفت تخستموم سخریا تاسو آغی پوری ٹوکی شو روکلی تاسو آغی داسی پا مخواغستو چی جلسی کوا تقریرون کوا مقررین حضرات راولا شعل بیان راولا او ردون کوا چی ورخ ای خلقو یو بلا فتنه پیدا شوی دا خوارجم ورتوی وابیانم ورتوی چی پدی با نشوان دا مندرسین و فتوی راو تی سپینی سپینی اوی ویچ دی پسی من نکی گی دزان مفتیان جوړ شيو ادي دیو ته موږ ولې دا خواغه خلق چې انا کنا لکم تبعا دي تم تاسو نه کو چې تاسو فتوو لیکل خو دلیل پی نشتا دا شریعت خو دلائل لیکنه فتوه واغی تاوی چی آیتی حدیثی نو تاسی فتوه ویستا دا دیو جنا چستا نم شوی دی تا باین خلق و اعتماد پیدا شوی دی و دنیا کی استاد علم او استاد بزرگی سکا قائم شوی دی پا خلقو نو تو ایک از ارسو ایم نو خلق ایمانی نو مکو داسی مکو کنو دخپل علم نا غلط فیدا ماخلا دخپل تقوی و بزرگین غلط فیدا ماخلا چستا به خلقو کی اعتبار پیدا شو اعتماد پیدا شو نو تو اس گمراکول که ننا خبر چکین قرآن ویزا قلتم فاعتلو خبر چکین انصاف کوا دلیل پیش کوا بی دلیل خبر نا قبلی گی از دین نمشیو نا دیت آجت نو فتخستموم سخرین اگی پورم ٹوخی شو روکلی اگی باندیم قسما قسم فتوی اولا گولی دیویلی سوره مومنون کی کنخا حتی انساوکم ذکری تردی پوری چی پاغی پسیشوی پاغی پسیشوی نو اغخپل دین دن پاتشو قرآن دن پاتشو اغخپل علم دن پاتشو ولی انسان چی بزد کراشی کنا دی بیا پا دی نئی دا دیر مخلوق تیر شوی خوا دا غین اغخپل مقصد پاتشو چا تی نسزده نکلو اڑو خلق دا سی پا تیار کی پرات دی دا الحمد پا مانا نپوئیگی دا منز پا ترجمه نپوئیگی دا جنازی پا ترجمه نپوئیگی ولی دی ملک علیمان نو آپت کی چوالیو دا اولی خلق جزان دا سی پا تیار کی پروت دی چو وست خونکیگی چو وست دا تیاو کالو سلی سر خواری که چو قرآن پا ترجمه و آیا نا کلوی لشی دا خو نکیگی وصفا دا دا آغی خلق زیمواری وا او اغیو تا دمر گران اکڑی وچه سوار لس علم با که نو علب قرآن ستا که دا قیمت کی بدا غا تا پوسمو شی کنخا اللہوی پیس بانده نخلا سیگی خوا تا تماویلیو چنن دنیا کی زن دخلا سیلارو گورا دنیا کې ډیر آسان ده ډیر آسان ده الته غره بیا په ایس باندې نشي خلاصې دي ځکه حدیث کې راغلی مشکات او ټولو کتابونو راغستو چې قیامت کې باندې دغه انسان تا چې راګیر دي گرفتار دي نو تبوی کنه الله رب العزت هم بیا دې پوری استهزاء کوي کنه چې الله وي استهزاء بهم نو قیامت کې کنه نو تا باوی چی تا دمرا فریاد که که نا نو بالفرض که اغا دنیا چی تالی دلی و که اغا طول استاشی نو تا با امال را که و فیدیه که پا جرمانه که چی ده اخلاص کم ده دی عذاب نا آ باوی چی اللہ نمی ده پکار دنیا می نده پکار و اخلا هم اخلاص که اللہ بو توی چی کذب تا دروغ دیوی ارد تو من کا ایسر منها فا عبیتا مستان دنیا کے دیر آسان غنتکار غختے ہو چی اللہ تشرک بی مستر شرک مکو آسان کار نبکی پیسہ لگی دا نبکی دا چاہتا نا چاہ سکوڑ لیو و بس ما تویلو چه اللہ تو شرک بی ما سر شرک مکوانو فا عبیتا اللہ انتو شرک بی تا دمنکو لتا خیر نکوانو اللہ صبر شوی چه ما سر شرکو کنو و تو اس مالا طول دنیا را که آسان کار دی نکو دنیا کی چه شان زان دی شرک نبچ کلی وی او اس طول دنیا را که دا با توی باق پیدا قیامت خلاصه صرف پا عقیده و پا عمل لی هر زی قرآن دا ثابته پیش کوي چې من آمن و عمل صالح فلهو جزا ان الحسن چی ایمان سیو عمل سیو داغه لپاره خسته مرتبه دي او خسته مقامات دي الله سره مال نام محیس غریب وای چې زموږ خلاصې نشته دا هغه مشرانو خبره ده کوس وته شل زلوی مینه تونه وته کوي چې خلکو پرې ده تاسو له خدای قرآن را لېګل دي علم هم کړی دي نو ځان له په خپل صلاح وګورئ کنه تاسو به ټول عمر لکیر کا فقیر یا بل پسیبه یا نا دا اللہ کتاب شتا دے او هر چا تیویلی چی فکر کا تدبر کا سوچ کا پدی کی دا دین تقبل نجات حاصلو لشی دیتا لا سواجوا واتصمو بحبل اللہ جمیعا دا دین جدا کی گا ما آسان کاری تخول تو بخلق بسین و خلق خصوب نشکلا سولی نن اکثریت په دنیا کې داره اکثریت په دنیا کې نن داره چې تړلې شي وي دي په زنجیرونو باندې اخه خوشاله وي تو توایا کنه تا ته وړې بده ردی ډیر سپک ګوري چې ستا مشر نشته دي او ستا جماعت نشته دي ستا اصول نشته دي دا خو به دې نه نکیږي ښا او دا قرآن وی تبایی ام دغا دخا چه تا پا دی خلقو کرا لی چه بس باغی پس دنیتو تالا او بس چیغی سکینو تباغا کئی کنا دا خو اللہ تا تنوی لی تا تا یو قرآن و سنت را لی گلیو پیغمبر ویلیو چه ما تاسو که دعا مانتو نپری خودو چره با گمران شه چه دیتا ام لاسا چولی ما تمسکتم بهما کتاب اللہی و سنتی دا دعا مانتو نو دا سبب دا نجات تی دا صحیح لار دا چه خلقو دا پری خودن و بغیر دا دین بل لار نشت دا نجات تی آخر